الله أكبر الله أكبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قیامت کے تین معنی سمجھائے ہیں. الساعة سے مراد انسان کی موت بھی قیامت ہے. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته. خسارہ پانے والے ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں, لیکن جب اچانک ان پہ الساعه قیامت آ جاتی ہے یعنی موت آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. پھر وہ کہتے ہیں کاش, ہائے افسوس, ہم نے اس میں کوتاہی نہ کی ہوتی. اس کو قیامت صغرا کہتے ہیں. ایک قیامت وسطی ہے, ایک ہی صدی کے لوگ جب ساری دنیا سے چلے جائیں تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الساعہ قیامت کہا ہے. کچھ دیہاتی آئے اللہ کے رسول کے پاس, انہوں نے قیامت کے بارے میں سوال کیا. آپ نے سب سے چھوٹے بچے کی طرف دیکھا اور فرمایا جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو تم پہ قیامت آ جائے گی, یعنی اس صدی کے سارے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے. اس کو قیامت وسطی کہتے ہیں. اور ایک قیامت کبری ہے, وہ قیامت جس دن پوری کائنات کو قبروں سے نکلنا ہے اور حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. اے میرے محبوب لوگ, آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے, اور شاید کہ قیامت قریب ہی ہے, موت بھی قریب ہے. جب انسان مر گیا اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہو گئی.